49 zł, a w 30 ratach 0% tylko 57 zł miesięcznie. Tak, tylko 57 zł miesięcznie. RRSO 0%. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Aneta Aftoniuk. Dzień dobry, jest 17. Serwis Trójki przygotował i przedstawi Artur Ewertowski. Dyrektorzy szpitali alarmują. Od lipca zabraknie pieniędzy na wypłaty dla personelu. Napisali do premiera list z prośbą o działanie. Kolejna kamienica w Łodzi może się zawalić. O uszkodzeniach donoszą mieszkańcy. Są duże pęknięcia widoczne u mnie w domu, które się pojawiły wczoraj. Na początku maja zapadnie rozstrzygnięcie sądu w Dubaju co do ekstradycji Sebastiana M. Dwie ogólnopolskie organizacje ostrzegają premiera przed finansową zapaścią ochrony zdrowia. Związek Powiatów Polskich i Ogólnopolski Związek Pracodawców Szpitali Powiatowych skierowały list otwarty do szefa rządu z apelem o podjęcie pilnych działań w związku z planowaną od lipca podwyżką minimalnego wynagrodzenia personelu w szpitalach. Jako pierwszy o tej korespondencji informował nasz reporter. Dyrektorzy szacują, że potrzeba im nawet 19 miliardów złotych, a bez wsparcia rządu nie dźwigną takiego wydatku. Michał Makowski zajmuje się tym tematem. Szpitale powiatowe już dzisiaj funkcjonują na granicy rentowności, a brak pełnego finansowania podwyżek oznacza zagrożenie dla płynności finansowej instytucji i problemy z leczeniem pacjentów. Tak wynika z treści listu otwartego do premiera. Lipcowa podwyżka minimalnych pensji w ochronie zdrowia szczególnie zaboli najmniejszych, mówi Mariusz Trojanowski z Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Szpitali Powiatowych. Nie oszukujmy się, duże szpitale, kliniki są dobrze finansowane, natomiast szpitale powiatowe są makabrycznie niedofinansowane. Natomiast Agencja Oceny Technologii Medycznych i taryfikacji do końca maja przedstawi rekomendacje dotyczące nowej wyceny świadczeń, które mają uwzględniać podwyżki dla personelu szpitali. Odpowiada prezes agencji Daniel Rutkowski. Może potrzeba też takich bardziej wyrafinowanych rozwiązań, żeby środki trafiły tam, gdzie potrzeba, w bardziej precyzyjny sposób. To oznacza, że koszyk usług medycznych, w których specjalizują się szpitale powiatowe, takich jak interna, ginekologia i chirurgia, prawdopodobnie zostanie lepiej wyceniony. Michał Makowski, Polskie Radio. Mieszkańcy alarmują, że może się zawalić kolejna kamienica w Łodzi. Chodzi o budynek przy ulicy Struga. Lokatorzy mówią, że jedna ze ścian kamienicy jest lekko przechylona w stronę ulicy Gdańskiej, a w dodatku mocno popękana. Są duże pęknięcia widoczne u mnie w domu, które się pojawiły wczoraj między godziną, nie wiem, 16-17. Obecnie się boimy mieszkać w domu, dlatego że no, jest duży strach. No, są takie tąpnięcia, które przesuwa szafkę i szafka się odsuwa. No to jest zagrożenie. Mówił mieszkaniec pan Łukasz. Władze miasta zapowiadają remont. Zarząd Lokali Miejskich zlecił opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego oraz projektu technicznego. Na podstawie tych dokumentów zostaną przeprowadzone prace remontowe, które będą obejmować poprzeczną oficynę. Mówiła Dorota Tomczak-Dratkiewicz z Zarządu Lokali. Służby planują zainstalować w budynku system monitorujący pęknięcia. Jednocześnie urzędnicy zapewniają, że budynek nadaje się do zamieszkania i lokatorzy z niższych pięter nie mają powodów do obaw. 7 maja Sąd Najwyższy Zjednoczonych Emiratów Arabskich rozpozna odwołanie Sebastiana M. od ekstradycji do Polski, poinformowała prokuratura krajowa. Sąd apelacyjny w Dubaju, orzekając jako sąd pierwszej instancji, zgodził się na przewiezienie mężczyzny do Polski. Orzeczenie to zostało jednak zaskarżone przez poszukiwanego. Sebastian M. jest podejrzany o spowodowanie wypadku na A1 we wrześniu 2023 roku w okolicach Piotrkowa Trybunalskiego. Miał jechać z prędkością ponad 250 km na godzinę i uderzyć w tył samochodu będącego przed nim. W efekcie auto wypadło z drogi, zapaliło się, a w środku zginęła 3-osobowa rodzina. Chaos na lotniskach, drogach, na kolei i w metrze. Półwysep Iberyjski zmaga się z gigantyczną awarią prądu. Na wielu ulicach Hiszpanii nie działa sygnalizacja świetlna. Porty lotnicze funkcjonują w trybie awaryjnym. Tak jest na przykład w Madrycie. Samolot miał wylądować w południe, jest już za 10:02, czyli mamy 2 godziny opóźnienia. Też mamy już prawie 2 godziny opóźnienia. Dostałem wiadomość, że taśmy bagażowe nie działają, nie ma naszych walizek, dlatego ludzie muszą tak długo czekać, zanim wyjadą. W Madrycie z powodu awarii ewakuowano metro. Przywracanie zasilania w hiszpańskiej sieci elektrycznej potrwa prawdopodobnie nawet 10 godzin. Olbrzymia awaria objęła niemal połowę kraju, dotknęła też część Portugalii i Francji. We Francji prąd już przywrócono. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Prawie 5 minut po godzinie 17, czas na sport w Trójce, Dariusz Urbanowicz. W Sfantu George w Rumunii polscy hokeiści grają z Japończykami. To drugi mecz Mundialu Dywizji 1A. Po dwóch tercjach podopieczni Roberta Calabera prowadzą 2-0. Czekamy na kolejne bramki, bo w meczu nerwowo, a nasi coś nie mogą wykorzystać gry w przewadze. Trzeba powiedzieć, że Japończycy świetnie jeżdżą na łyżwach, walczą, no ale na razie nasi też dobrze bronią. We wcześniejszym spotkaniu Włochy-Ukraina po karnych 2-3. Wciąż czekamy na pojedynek Igi Świątek z Dianą Schneider. Polska tenisistka czeka w Madrycie, aż w Hiszpanii włączą prąd po ogólnej awarii. Na obecną chwilę poniedziałkowe mecze jednak odwołane. Wcześniej, jeszcze przed awarią, Jan Zieliński zdołał awansować do 1/8 finału turnieju deblowego. Polski tenisista i specjalista od gry podwójne sparowany z Belgiem Sanderem Gillem pokonali Niemca Henrika Jebensa i Austriaka Lukasa Midlera 6-7, 6-4 i 10-8. Szczęśliwie awansowaliśmy do drugiej rundy, w której zmierzymy się z bardzo dobrymi, doświadczonymi singlistami, więc ciężkie wyzwanie przed nami, ale ostatnie rezultaty pokazują, że gramy coraz lepiej, więc jesteśmy pewni siebie i pewni tego, że rezultat znowu będzie korzystny. Ci doświadczeni singliści to Czech Machacz i Amerykanin Paul. Na zakończenie 30. kolejki Ekstraklasy Zagłębie Lubin zmierzy się ze Stalą Mielec. Obie drużyny potrzebują punktów jak kania dżdżu, bo zmagają się z obecnością w dole tabeli, a to pachnie spadkiem. To o 19, a wcześniej, bo o 18, ćwierćfinałowy rewanż Superligi Szczepiornistów. Gwardia Opole podejmie Industrię Kielce. Pierwsze spotkanie kielczanie bezkompromisowo wygrali 44-20, mówi drugi trener Industrii Krzysztof Lijewski. Chcielibyśmy wygrać ten mecz i zamknąć serię 2-0, ale też czasami jest tak, że łatwo się mówi, trudno się robi. Na pewno po pierwszym meczu drużyna z Gwardii zadowolona być nie może. W domu drużyna z Gwardii Opole zagra zupełnie inaczej. Jestem przekonany, że każda nasza próba wejścia w strefę przeciwnika może po prostu boleć. I jeszcze ciekawostka futbolowo-rowerowa. Znany piłkarz z Belgii, Eden Hazard, wystartował w kolarskim wyścigu na Majorce na dystansie 167 km. Podobno ukończył i dobrze się bawił, a na najdłuższej pętli tego Gran Fondo na dystansie 312 km polski mistrz świata w Gran Fondo, czyli w kolarstwie amatorskim, Wojciech Szczepanik, był czwarty. Jutro zachmurzenie na południu małe, na północy umiarkowane, chwilami duże i wtedy popada. Nad morzem 12 stopni, 22 wszędzie indziej. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7,5 minuty po godzinie 17. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Monika Suszek i Aneta Aftoniuk. Zapraszamy na drugą godzinę popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. 11 minut po godzinie 17 słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki i pytam Państwa, co Państwo myślą o tym, żeby płacić większe podatki, kiedy nie ma się dzieci? Odnośnie dzieci. No nie każdy miał szczęście wychowywać się w szczęśliwej rodzinie. Ja na przykład pochodzę z rodziny patologicznej. Nie jestem w stanie sam związać końca z końcem. Nie jestem w stanie utrzymać żadnej pracy. I nie byłbym w stanie wychować, ani utrzymać dziecka. A nie pozwolę na to, aby błędy moich rodziców, których ja zostałem nauczony, żeby przenieść na kolejne pokolenie. Te większe podatki miałyby podobno przestrzegać przed tym, żeby dzieci nie mieć, no bo mamy bardzo małą dzietność w Polsce, ale państwo mają też inne pomysły na to, jak tę dzietność zwiększyć. Kilkanaście lat temu chyba w rejonie Nowego Jorku zabrakło prądu. Przez jakiś czas to było wieczorem. Po 9 miesiącach okazało się, że liczba urodzin skoczyła w tym okresie 2-3-krotnie. W związku z czym proponuję, żeby w każdy miesiąc zimowy wyłączać prąd na noc. No i po 9 miesiącach będziemy mieć skoki urodzeń i będzie fajnie po prostu. To będziemy śledzić, co za 9 miesięcy w zakresie dzietności będzie się działo w Hiszpanii. Zapraszamy do Trójki. A w Trójce majówka. Oczywiście na razie jeszcze w naszych duszach, bo data ciągle ta sama. Jest póki co ciągle 28 kwietnia. Ale ta majówka to faktycznie jeden z najbardziej wyczekiwanych momentów w roku. To taki krótki oddech między codziennymi obowiązkami, a dla wielu z nas pierwszy większy wyjazd po feriach zimowych. I co roku majówkowe weekendy pokazują, jak bardzo kochamy podróże. Jedni już w lutym mają wszystko zaplanowane, a inni do ostatniej chwili zastanawiają się góry, morze, a może grill na działce. Jak w tym roku wygląda majówkowy plan działania? Pytała Karolina Gonet. Grill i leżenie, ale też przy działce. Jeżdżę do Hiszpanii. Jadę do Amsterdamu. Trochę pozwiedzać, trochę wypoczynkowo. Na działkę pojadę. Mieszkam tu 30 lat, ale chętnie odwiedzę syna we Lwowie. Kocham spacery po Lwowie, także tam jest dużo ciekawych miejsc. Ja z przyjemnością odwiedzam na to, co mile sercu. Spokojne z rodziną. Na działkę jedziemy czasami, ale zazwyczaj wszyscy razem spędzamy czas. Ja mieszkam na Kabatach, więc na pewno odwiedzę sobie las. Praca. Odpocząć przede wszystkim. Ale w mieście. Wakacje przestały być towarem luksusowym. Zamiast długich wyjazdów wybieramy jednak urlop na raty. Przyzwyczajamy się do tego, żeby wyjeżdżać. Jeżeli Polacy mówią o celach tych wyjazdów, to jeżeli jeździmy w kraju, to najczęściej jest to właśnie relaks, wypoczynek. Joanna Węglarczyk, Polska Organizacja Turystyczna. W drugiej kolejności zwiedzanie. Jeżeli jedziemy za granicę, to jednak na pierwszym miejscu jest zwiedzanie. Ekonomicznie to też jest uzasadnione, dlatego że majówka to już też takie przedsezonowe wypady, ale nie jeszcze w pełni sezonowe. Dr Adam Karpiński, Uniwersytet WSB Merito we Wrocławiu. Bo jeżeli porównamy ceny majówek, a ceny wakacji już w sezonie lipiec, sierpień, w tych miejscach, szczególnie nad Morzem Śródziemnym, to jest to jeszcze cały czas majówka bardziej atrakcyjna niż wtedy w sezonie, tym wybitnie letnim. Oprócz klasyki, czyli gór i morza, coraz chętniej stawiamy też na miasta. Krótkie wypady, czyli tak zwane city breaki. Zwiedzanie, dobra kawa i trochę kultury w pakiecie. Mamy tutaj Barcelonę, mamy Paryż, zawsze mamy Drezno, bliżej nas Praga, Budapeszt, miasta polskie, czyli nie tylko te największe, Trójmiasto czy Warszawa, Poznań, Kraków, niezatapialny. Zresztą na tę majówkę krakowską przyjeżdżają również osoby z zagranicy. Mój ukochany Wrocław będzie przepełniony turystami z zagranicy, ale szczególnie z kraju, gdzie będzie bity rekord kolejny gry na gitarze. Tych atrakcji w miastach jest tak dużo, że turyści tutaj się na pewno pojawią. A jeśli chodzi o wyścig po turystów, jeden region szczególnie mocno walczy o uwagę majówkowiczów. Czarnym koniem tegorocznej majówki może okazać się województwo podlaskie. Katarzyna Rosieńska, rzecznik Polskiej Izby Turystyki. A to za sprawą podlaskiego bonu turystycznego. Samorząd województwa podlaskiego przekazał na ten cel 2 miliony złotych i tak mieszkańcy naszego kraju spoza województwa podlaskiego mogą ubiegać się o taki bon w kwocie 200, 300 lub 400 zł w zależności od kategorii obiektu noclegowego. Niezależnie od tego, gdzie się wybierzemy, najważniejsze, żeby złapać oddech i naładować baterie przed dalszą częścią roku. Odpoczywajmy mądrze, korzystajmy ze świeżego powietrza i nie zapominajmy o bezpieczeństwie. Jedni ruszą na szlaki, inni na leżaki, a jeszcze inni na deptaki. A Państwa plany? Jakie na majówkę? Proszę zadzwonić, Daniel czeka na Państwa telefony, a ja się bardzo, bardzo chętnie tego dowiem. Tak się jakoś złożyło, że nasza druga godzina Zapraszamy do Trójki, dzisiaj w poniedziałek, jest taka weekendowo-pracowa, bo wspomniałam Państwu, że będziemy rozmawiać również o 4-dniowym tygodniu pracy, który już obowiązuje w niektórych miejscach w Polsce i też w tej sprawie Państwo mają opinię. A propos tego tygodnia pracy 4-dniowego, to jest tylko i wyłącznie wyborcza jakaś kiełbasa. Przy deficycie ZUS, kiedy tak naprawdę już nie ma kto pracować na emerytury, tylko jeszcze mamy krócej pracować. No przecież to jest jakiś absurd. Może chciałbym uczyć się, jesteś taka niezastąpiona. Może nie pójdę więcej tam, wiesz, tak długo byłem sam. Chciałbym, żebyś zaufała mi, wiem, że przeze mnie czasem płaczesz. Jutro chciałabyś mieć na dziś, może mi brakuje sił. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. No przecież znam twój plan, musisz jeszcze dać mi czas. Jakbym miał bez ciebie żyć, przy tobie mogę spać z jaszczurkami. Śniło mi się, że mieliśmy dom, może ty zrób pierwszy krok. Ty wiesz, że kocham cię, lecz sama jestem dziwna. Dziś tylko słowa, twoje słowa będą leczyć mnie. Ty wiesz, że chciałam wstecznie szukać, lecz tylko słowa nie wystarczą mi. Wiemy, że nie chcemy już bez siebie żyć. Znów jesteśmy po tej samej stronie. Na tapecie już powoli słychać dzień, kiedy jednym staną się dwa domy. Daria Zawiałow i Artur Rojek w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki oraz oczywiście Państwa głosy. Ja mam jedno pytanie a propos tego podatku bychowego. Czy to podatek bychowy ma dotyczyć tylko mężczyzn? No jak tylko mężczyzn? Wcale, że nie. Przecież mówiłam Państwu, że również kobiet, bo powiedziałam o osobach bezdzietnych. A osoby bezdzietne to zarówno mężczyźni bezdzietni, jak i kobiety bezdzietne. Trzeba spojrzeć też jednak na to, że jest nas coraz to mniej i pytanie, czy na starą będzie miał kto przysłowiowego pampersa przewijać. Spojrzmy na to pozytywnie i niech to będzie, albo dobrze było, żeby była jakakolwiek zachęta, żeby rzeczywiście te osoby, które nie mogą mieć nawet w wymiarze jakiegoś tragicznego wydarzenia lub jakiejś ciężkiej sytuacji, pochyliły się nad tymi i zachęciły jakoś do tych, które mogłyby mieć. A słuchacz mówił o posiadaniu dzieci oczywiście. A ja też Państwu chcę powiedzieć i jest już prawie 20 minut po godzinie 17:00. I to jest dobry pomysł na to, żeby właśnie teraz to powiedzieć, że na dzietność również mocno wpływa zdrowie. I teraz właśnie taki temat Zapraszamy do Trójki. Kobietom się przypomina bardzo często, że powinny odwiedzać ginekologa przynajmniej raz w roku, a pierwsza wizyta powinna się odbyć niedługo po pierwszej miesiączce. Mówimy o tym często, przypominamy swoim córkom, nam przypominały nasze mamy. A co z mężczyznami? O wizycie u androloga słyszy się znacznie rzadziej, chociaż przecież zdrowie męskiego układu płciowego jest równie ważne jak zdrowie tego kobiecego. Panowie, zatem, czy pamiętacie o regularnych badaniach i wizycie u specjalisty? O to zapytała nasza reporterka Helena Jakimiuk. Czym zajmuje się androlog? Tego nie wiem. Ciekawe pytanie, nie wiem. Męskimi sprawami się zajmuje. To lekarz, który zajmuje się badaniem, diagnostyką i leczeniem zaburzeń męskiego układu płciowego. Dobra wiadomość jest taka, że jeśli chodzi o częstotliwość wizyt, panowie mają tu zdecydowanie łatwiej niż panie. Mężczyźni nie muszą koniecznie regularnie, tak jak kobiety, chodzić do ginekologa na przykład raz w roku. Doktor Piotr Paweł Świniarski, Klinika Andrologii i Zdrowia Seksualnego Menvita. Natomiast powinni trafić do urologa, androloga w wieku lat 17-18, żeby sprawdzić, czy do tej pory wszystko przebiegało w czasie ich dojrzewania i rozwoju prawidłowo. Dobrze by było, żeby przed taką konsultacją wykonali chociaż jedno badanie nasienia. Kiedy zaleca się pierwszą wizytę u androloga? Nie potrafię tego skojarzyć. Ja teraz mam syna i my młodego na badanie jąder, no to wysyłaliśmy w pierwszym roku życia. Myślę, że jak najszybciej. Już 17-16 lat. Dokładnie tak. A byłeś? Byłem. Skoro wiemy kiedy, to dowiedzmy się jak. Jak zachęcić zbuntowanego 17-latka, aby odwiedził androloga? Fajnym pomysłem jest to, żeby zrobić z tego coś jak najbardziej naturalnego. Aleksandra Plewka, psycholożka, seksuolożka. Przyjdź do swojego dziecka i powiedzieć, mamy taki pakiet medyczny, albo mamy tutaj opiekę w takim i w takim miejscu. Jest taka możliwość, żeby pójść na badanie do specjalisty. Co pacjent powinien robić, to wykonywać samo badanie jąder, prącia i piersi, najlepiej pierwszego dnia każdego miesiąca. Chwytamy jąderko jedną ręką albo dwoma rękami. Musimy delikatnie to jąderko ścisnąć. Szukamy guzów, stwardnień, zmian kształtu, zmian wielkości. Takie badania najlepiej wykonywać w czasie kąpieli lub po kąpieli. Samo badanie piersi wykonujemy tak samo jak kobiety. Czyli badamy każdy kwadrat na opuszczonych, na podniesionych rękach, włącznie z pachami i wymacaniem ewentualnych węzłów chłonnych. Aby rozwiązać problem, najpierw musimy poznać jego przyczynę. Dobrze jest z dzieckiem usiąść, zapytać o stan wiedzy. Nie zakładać z góry, że dziecko nic nie wie, dojść do nastolatka jak do partnera. To jest świetny moment, żeby właśnie zrobić Q&A. A jak lekarz zapyta o to, to co zrobisz? Jak trzeba będzie się rozebrać, to jak się z tym masz? Czy jest coś, czego się boisz? I w tym momencie zaserwować trochę taki scenariusz tego, jak to może przebiegać. Zachęcić też do tego, żebyśmy wspólnie wybrali specjalistę. Nic tak nie będzie trafiać do mężczyzn, jak to, że im lepiej będą dbali ogólnie o swoje zdrowie, tym lepsze będą mieli erekcję i dłużej. Młodzi mężczyźni nigdy prawie nie przychodzą na badania kontrolne. Przekaz, który ma iść do młodych ludzi, ma być taki: nie chodzimy do lekarza, żeby szukać choroby, tylko chodzimy do lekarza, żeby potwierdzać zdrowie. A jeśli nawet coś będzie wykryte, to będzie wykryte we wczesnym etapie, wtedy, kiedy w większości mamy szansę na pełne wyleczenie. A ten materiał przygotowała Helena Jakimiuk, bardzo dziękuję. I myślę sobie, proszę Państwa, że ktokolwiek z nas kiedykolwiek próbował chorego mężczyznę zaprosić czy zaciągnąć, właściwie powinnam powiedzieć, do lekarza, ten wie, jakie to jest trudne. Bo z jednej strony, panowie, umówmy się, chorujecie strasznie i od razu umierająco, nawet na lekki katarek, ale do lekarza to nie. Ja szałwią przepłuczę i samo przejdzie. To jest wasza odpowiedź. Przyznajcie się teraz bez bicia. A jeśli zrobimy tak, że dla naszych dzieciaków wizyta u androloga to będzie coś zupełnie naturalnego, no to te przyszłe pokolenia mają szansę. Zapraszamy do reklamy. Halo, Mariolka? Muszę ci powiedzieć, że te zakupy w Media Expert to coraz bardziej się opłacają. No jak? Nie dość, że jest turbo wyprzedaż, super produkty w super cenach, to teraz jak kupimy na raty 0%, to dostaniemy kod rabatowy na kolejne zakupy. No wiadomo, kasa na kolejne zakupy zawsze się przyda. Nie ma za co, kochana. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Sprawdź produkty w akcji. 30 rat 0% i kod rabatowy o wartości 2 rat na kolejne zakupy. RSO 0%. Do otrzymania kodu niezbędne jest posiadanie konta klienta. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. TVP Info. Zawsze aktualne informacje z kraju i ze świata. Polityka, biznes, kultura, sport, publicystyka. Wszystko co ważne. Zawsze blisko ciebie. Oglądaj TVP Info. Otwórz się na więcej. Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona. To niestety odbijało się na naszych relacjach. Mama była smutna i zmęczona. Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans. Zdrowid. 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Kolejna debata kandydatów. Wybory prezydenckie coraz bliżej. Kiedy trwały pokój? Trump zmienia zdanie o Putinie. 4-dniowy tydzień pracy. Wkrótce ruszy pilotaż. Na program informacyjny 19.30 zaprasza Monika Sawka. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. Skoda świętuje 130 lat. Z tej okazji mamy dla Ciebie urodzinową super ofertę na modele z rocznika 2025. Na przykład nowa Skoda Octavia z korzyścią aż do 18 tysięcy złotych. Sprawdź te i inne oferty w salonach Skody. Żegnamy reklamy. Jest czas 17.30. 17.30 jest, proszę Państwa, czas na skrót serwisu Trójki. Artur Ewertowski. Trzeci najwyższy poziom zagrożenia pożarowego panuje w lasach w południowo-zachodniej części Lubelszczyzny. Najbardziej sucho jest w Leśnictwach w Janowie Lubelskim, w Józefowie i Rudniku. W pozostałej części regionu, czyli w lasach we Włodawie, Białej Podlaskiej, Puławach i Chełmie, zagrożenie pożarem leśnicy oceniają jako średnie. Przypominają też, że do lasów nie wolno wjeżdżać samochodami i rozpalać otwartego ognia. Putin rozbudowuje bazy i przygotowuje się do przesunięcia znaczącej liczby żołnierzy w pobliże rejonów granicznych, donosi Wall Street Journal, przypominając, że zdaniem wielu obserwatorów jest to część przygotowań Kremla do potencjalnego konfliktu z NATO. Dziennik informuje, że rozbudowywane są m.in. bazy w pobliżu 160 km na wschód od granicy z Finlandią. Działania gruzińskiego rządu mające na celu zdławienie opozycji oddalają ten kraj od europejskiej ścieżki, oceniła rzeczniczka Komisji Europejskiej Anita Hipper. Zaznaczyła, że przestrzeganie wartości unijnych przez kraj kandydujący nie podlega negocjacjom. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie przygotowuje obecnie zmiany legislacyjne, które zakładają obowiązek uzyskania zgody rządu na wszelkie dotacje od zagranicznych darczyńców. To był serwis Trójki. A zagadaliśmy się z Arturem przed chwilą na temat pogody na majówkę, ale o pogodzie na majówkę powiemy tuż przed majówką. A póki co w dzisiejszej nocy zachmurzenie będzie małe lub umiarkowane. Temperatury od 3 stopni na północy do 7 na zachodzie i miejscami na południu. Nad morzem 8. 31 minut po godzinie 17. Powiedziałam Państwu o majówce. Słyszeli Państwo, gdzie Polacy się na tę majówkę wybierają? Na leżaki, na deptaki, no ale nie wszyscy. Sprawie tych planów na majówkę, no to pozdrowienie dla wszystkich, co rozliczają kadry i płace, bo ja, jak i mój zespół drugiego w pracy, tak żeby te wypłaty poszły na czas. Pozdrawiam. Dziękujemy za pozdrowienia. Będziemy Państwu towarzyszyć, tym, którzy zostają drugiego na miejscu, bo popołudniowa audycja Zapraszamy do Trójki również na miejscu. Giving yourself, I think that love is offering your immediate help. I think that love is everything that we need in this world. I think the key is being honest and being yourself. I think love is understanding that people can change and loving them anyway through every stage. I read all about love, then I gave it to Jade. Love is sharing knowledge, there's so much to gain.

Słuchają Państwo Trójki, jest za 20 minut, godzina 18. Puls Trójki. No i teraz właśnie czas na ten moment, który Państwa interesuje od samiuśkiej 16, kiedy tylko zapowiedziałam, że będziemy rozmawiać o tym czterodniowym tygodniu pracy. Michał Jędrkowiak w studiu. Przekazuję Ci antenę. Dzień dobry. Zajmiemy się praktyczną stroną zagadnienia. Dzisiaj, jak Państwo pewnie już słyszeli, szefowa resortu pracy, rodziny i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zapowiedziała tak zwany pilotaż, testy skracania czasu pracy w firmach, instytucjach, bo jak tłumaczyła... Polacy pracują coraz wydajniej, coraz lepiej, coraz mądrzej. Czas, żeby zaczęli pracować trochę krócej. I niektórzy pracodawcy już ten czas skrócili. Wnioski bywają różne, jak się za chwilę Państwo przekonają. Dzień dobry, mówię prezydentowi Włocławka, szefowi Urzędu Miasta we Włocławku, Krzysztofowi Kukuckiemu. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. I przedsiębiorcy, szefowi firmy InStreamly, Maciejowi Sawickiemu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, witam pana redaktora. No to od Włocławka może zacznijmy. Panie prezydencie, w urzędzie od ubiegłego roku pracownicy krócej siedzą w pracy, zamiast 8 godzin 7. Pensja ta sama? No może nie siedzą, a pracują, obsługując mieszkańców. Tak, oczywiście pensja ta sama w zeszłym roku, bo od nowego roku dostali moi pracownicy podwyżkę. Mhm. A jak to wpływa na pracę urzędu, ta godzina mniej w pracy? Jak to się przełożyło na praktykę, na codzienność? Podstawowym założeniem, zanim wprowadzony został skrócony czas pracy, było to, żebyśmy przynajmniej tak samo obsługiwali mieszkanki i mieszkańców Włocławka jak wcześniej. Mówię o jakości tej obsługi, ale przede wszystkim o czasie dostępności urzędu. Dlatego ja zanim wprowadziłem ten skrócony czas pracy, odbyłem serię spotkań z moimi pracownikami. To oni tak naprawdę wybrali, że to nie czterodniowy tydzień pracy, a skrócony dzień pracy został od 1 września we włocławskim urzędzie wprowadzony. Natomiast my pracujemy na suwak, to znaczy część mojego zespołu przychodzi wcześniej do pracy, a część mojego zespołu po prostu zostaje do końca pracy urzędu, tak żeby każdy mieszkaniec i mieszkanka Włocławka mogli w tych dotychczasowych godzinach otwarcia załatwić te sprawy, które dla nich są najbardziej istotne. InStreamly, prywatna firma działająca w branży, można chyba powiedzieć, marketingu internetowego, prawda? Myślę, że tak. Gaming, marketing, media. No właśnie, próbnie. Na pół roku Państwo wprowadzili skrócony tydzień pracy, na zasadzie 4 dni pracy i 3 dni wolnego i to już było jakąś chwilę temu, prawda? 2022? Zgadza się, to tak. Już trochę czasu mija. No właśnie, i ten eksperyment, test, próba trwała 6 miesięcy. I co z tego wynikło? No, to jest trudne pytanie, bo ciężko zmierzyć efekty. Trzeba byłoby się zastanowić, jakie są metryki, jakie są kryteria sukcesu i porażki. Natomiast w naszym wypadku początkowo podchodziliśmy do tego pomysłu bardzo entuzjastycznie, bo ja co do zasady zgadzam się, że pracujemy za dużo, a ta ilość, wolumen pracy niekoniecznie przekłada się na efektywność. Natomiast jednocześnie w naszym wypadku, jako że jesteśmy firmą, która pracuje asynchronicznie, mamy nielimitowane urlopy, mamy takie bardzo elastyczne podejście do tej relacji pracownik-pracodawca. Sekundę, przepraszam, muszę przerwać. Nielimitowane urlopy? To jest pewnie oddzielny temat na większą rozmowę, natomiast jest to jakiś trend w spółkach technologicznych, gdzie nie patrzymy, kto ile jest w pracy, tylko rozliczamy się z efektów. Więc co do zasady nie interesuje nas, czy tego dnia ktoś pracuje, dlatego że on jest świadomy swoich celów i ma świadomość, że będzie z nich rozliczony. Ale pan zatrudnia na etat? To dopytam, bo to ważne chyba w tym kontekście. Tak, oczywiście, to jest zrozumiałe. Natomiast nie podchodzimy do tego w ten sposób, że oczekujemy, że ktoś będzie o tej konkretnej godzinie dostępny, albo że może, albo nie może wziąć urlopu. To jest jego decyzja i rozliczamy się z celów. Czyli Państwo, rozumiem, stawiają na elastyczność. Na pewno. Myślę, że to jest hasło elastyczność, które oczywiście może różnie wybrzmiewać, zależnie kto je wypowiada. Niemniej jednak w kontekście tej elastyczności może wrócę do tego tygodnia pracy, tak, jeśli pan redaktor pozwoli. Więc zrozumieliśmy, że w naszym trybie pracy nie chodzi o sztywne ramy i zamiast z góry decydować na przykład, że w piątek nie pracujemy albo że pracujemy godzinę krócej, co wydaje mi się w ogóle bardzo ciekawym takim pomysłem, taką bardziej miękką alternatywą, to wolimy elastyczne podejście, czyli rozwijam to elastyczne, rozumiemy swoje cele, wiemy, ile realizacja tych celów wymaga pracy i czasu i wiemy, że czasami trzeba poświęcić wieczór na pracę, aby innym razem na przykład w ogóle nie pracować w dowolnie wybrany dzień. I okazało się, że mimo, że ten czterodniowy tydzień pracy deklaratywnie brzmi no, bardzo atrakcyjnie, to dla takich zespołów jak my, małych, zgranych zespołów pracujących elastycznie i asynchronicznie, to jest bardzo ważne, to jest pewnego rodzaju ograniczenie czy przymus, więc zrezygnowaliśmy z tego. Mhm. No właśnie, bo w Urzędzie Miasta trudno sobie wyobrazić pracę w takim trybie, prawda, panie prezydencie? Krzysztof Kukucki. Znaczy, bardzo ciekawy wątek pan prezes poruszył, zresztą ten wątek w spółkach technologicznych dosyć dobrze został opisany w książce Gdy regułą jest brak reguł, gdzie właśnie Netflix opisuje, jak funkcjonuje i ten nielimitowany urlop no, jest jednym z atutów pracy dla Netflixa. I wiemy, że skutecznie to robi ta platforma streamingowa. Natomiast też dzisiaj na spotkaniu z panią minister, ministerstwo i pani minister podkreślała właśnie tą konieczność elastycznego podejścia do tematu, że nie wszędzie sprawdzi się czterodniowy tydzień pracy. To czasami inne rozwiązania, chociażby więcej urlopu, sprawdzą się lepiej, bo różne są branże, różne są firmy, różne są potrzeby, ale generalnie chodzi o to, żeby pracownik etatowy mógł bardziej korzystać z osiągnięć naszego rozwoju gospodarczego, którego jesteśmy świadkami przez ostatnich ponad 30 lat. No, oczywiście w urzędzie my też zaczęliśmy, natomiast od października również ten skrócony tydzień pracy został we Włocławku wprowadzony w jednostkach podległych urzędowi, a od 1 kwietnia w spółkach komunalnych. I ja mam cały spektrum różnych rozwiązań, ale wspólnym mianownikiem jest ten 35-godzinny tydzień pracy, więc on może być realizowany właśnie przez czterodniowy tydzień pracy, siedmiodniowy dzień pracy, albo pracując w systemie zmianowym poprzez dodatkowe dni wolne od pracy. Ale jak gdyby celem najważniejszym jest to, żeby nasi pracownicy mogli zadbać o swoje zdrowie i w przypadku akurat pracowników Urzędu Miasta to się dzieje. Ja rozmawiam z moimi pracownikami. Oni mi mówią, że mają w końcu czas na to, żeby iść do lekarza, żeby iść na badania, żeby trochę zadbać też, poprawić swój styl życia, żeby zainteresować się albo rozwijać swoje pasje, dokształcać się i tak dalej. Więc to jest jeden aspekt, ale drugi aspekt, o którym dzisiaj też wspomnieliśmy w ministerstwie, myślę, że bardzo ważne w kontekście tej dramatycznej sytuacji, jaką mamy obecnie w naszym kraju, związanej z demografią. Uważam, że to może być jeden z elementów, oczywiście nie jedyny, ale jeden z wielu elementów, który może wpłynąć na zmianę postaw demograficznych Polek i Polaków. Do tego jeszcze wrócimy. Pana Macieja Sawickiego, szefa firmy InStream, bym chciał zapytać, czy kiedy państwo się wycofywali z tego pomysłu ze skróconym tygodniem pracy, wszyscy byli za, czy były jakieś głosy przeciw? Bo rozumiem, że zespół nieduży, ale pewnie poglądy i perspektywy różne. Jasne. Zespół jest około 50-osobowy. My się wycofaliśmy z tego pomysłu w dość specyficznych okolicznościach. To był przełom roku 2022-2023. Była bardzo duża presja rynku, jednocześnie połączona z inwazją Rosji na Ukrainę. Te okoliczności ekonomiczne były takie, że trochę to było być albo nie być dla firmy, żeby pracować ciężej, więcej. I jednocześnie też jakkolwiek jestem otwarty bardzo na to, co mówią pracownicy, to nie była decyzja podejmowana w sposób poprzez głosowanie. Nie wydaje mi się, żeby zawsze to była najlepsza forma. No niemniej jednak nie mieliśmy jakichś takich głosów sprzeciwu, że absolutnie nie zgadzam się, dlatego że tak jak mówię, mówimy tutaj o pewnym systemowym rozwiązaniu, o pewnym pomyśle na pracę, gdzie ta elastyczność, zresztą cieszę się, że tutaj pan prezydent wymienił tę książkę, bo uważam, że ta książka Gdy regułą jest brak reguł jest fenomenalna i jest tam opisany pewien system i uważam, że ten system elastyczności, asynchroniczności, on jest nadrzędny względem wdrożenia, czyli pomysł, czy my pracujemy 7 godzin, czy my pracujemy 4 godziny, on jest wtórny i w naszym wypadku po prostu okazało się, że inne wdrożenie tej zasady elastyczności będzie lepsze. Więc jakkolwiek zabrzmi to przewrotnie, nie jestem pewien, czy nasi pracownicy do końca to odczuli, bo naprawdę mogą wziąć ten dzień wolny, gdy potrzebują. I czy to jest piątek, czy inny dzień, okazuje się, że fajnie dla nich, ciekawiej dla nich, gdy mogą sami co do tego podjąć decyzję. Szefowa Ministerstwa Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziała, że będzie 10 milionów złotych na taki program pilotażowy dla firm, instytucji. I tak się zastanawiam, na co te pieniądze mogą zostać wydane. Gdzie tu są koszty, panie prezydencie? No być może koszty związane z przygotowaniem, wdrożeniem tego rozwiązania, a może to też jest kwestia zachęcenia firm do tego, żeby odważyły się, bo mam wrażenie, że w dyskusji publicznej właśnie jesteśmy bardzo mocno przywiązani do tego, co dobrze znamy, a co już funkcjonuje w naszym społeczeństwie od ponad 100 lat, a konkretnie od 1918 roku, kiedy 8-godzinny dzień pracy został wprowadzony. I wówczas też przecież pojawiały się głosy o tym, że gospodarka tego nie wytrzyma, że to jest w ogóle nie do przyjęcia. Udało się, może nawet więcej niż się udało, po prostu to wdrożono. I myślę, że przez te ponad 100 lat tak się technologia zmieniła, efektywność pracy tak się zmieniła, że dzisiaj naprawdę jest dobry moment na tym, żeby ten czas skrócić, tym bardziej, że to oprócz tych kwestii takich społecznych, zdrowotnych, o których wspominałem, no też jest duża szansa dla przemysłu czasu wolnego, który nagle ma klientów o 20% bardziej dostępnych niż to ma miejsce dzisiaj. Więc to jest na pewno kwestia wieloaspektowa, która jestem o tym przekonany i widzę to też po moim urzędzie, że nie wpłynie negatywnie na gospodarkę, a wręcz przeciwnie. My zaczęliśmy szukać rozwiązań, które jeszcze, nad którymi w ogóle byśmy się pewnie nie zastanawiali, gdyby nie ten skrócony czas pracy, bo oprócz tego, że mi bardzo zależy na tym, żeby moi pracownicy byli zadowoleni, też pamiętajmy, że ja też jako pracodawca jednak jestem w takim systemie konkurencyjnym i muszę tego pracownika zabiegać, to z drugiej strony my pracujemy dla mieszkanek i mieszkańców Włocławka i musimy dbać o to, żeby ich obsługa była jak na najwyższym poziomie. I teraz tak, będzie pilotaż, będą obserwacje, wnioski, propozycje zmian w prawie. I teraz tak sobie myślę, że przedsiębiorca, właściciel firmy, jakiejś średniej, mniejszej, która nas teraz słucha, myśli sobie, no tak, urzędnicy w Warszawie, okej, na podstawie jakichś obserwacji, ale będą mi teraz dyktować, ile mają pracować moi pracownicy. Jak to wszystko przede wszystkim mądrze ubrać w przepisy i co tutaj jest do uregulowania? No przede wszystkim to jest w tym momencie pomysł na zasadzie dobrowolności. Tak jak Herbapol, prezes Herbapolu z Poznania był dzisiaj też w ministerstwie. No tak, ale ta dobrowolność chyba już jest, skoro to funkcjonuje. No jest, ale myślę, że ten pilotaż polega właśnie na tym, żeby zachęcać kolejne podmioty po to, żebyśmy mieli jeszcze więcej wniosków, bo skrócony 35-godzinny tydzień pracy od 2000 roku funkcjonuje we Francji. No i wiemy, że ta gospodarka się tam nie załamała, wręcz przeciwnie. I być może, znaczy jestem o tym przekonany i też szef OPZZ-u na to zwracał dzisiaj uwagę, że fakt, że to jest najpierw poprzedzone pogłębioną analizą tego, co się wydarzyło w innych państwach, gdzie skrócono tydzień pracy. Dzisiaj jest to pilotaż na zasadzie dobrowolności. To z jednej strony pozwoli nam Przepraszam, analizować... muszę przerwać, bo chciałbym jeszcze zapytać pana Macieja Sawickiego o to, czy pan jako przedsiębiorca... Nie ma sprawy. Czy pan jako przedsiębiorca czuje się zaniepokojony tym, że ministerstwo, urzędnicy, politycy jakoś planują to regulować? Absolutnie nie, już to jest regulowane. No mamy przecież tydzień pracy określony w ustawie. Słusznie pan prezydent zwrócił uwagę, że funkcjonujemy w założeniu, że to, co wymyślono 100 lat temu, jest słuszne. A dlaczego? Może to jest w ogóle niesłuszne. Może to się przekłada fatalnie na naszą efektywność. Może to wpływa do tego stopnia na to, że ludzie są nieszczęśliwi, że stajemy się bardziej sfrustrowani, nieefektywni. I uważam, że żyjemy w czasach, gdy możemy sobie pozwolić na eksperymenty, na kwestionowanie tego, co przez wiele lat robiliśmy i jeśli jest ku temu zachęta, te 10 milionów to powiedziałbym, że takie symboliczne, ale jeśli jest zachęta, sygnał taki, że róbmy to, sprawdzajmy, no to jest ta właśnie kultura przedsiębiorczości, którą ja wspieram i uważam, że to jest doskonale, że w Polsce jest na ten temat dyskusja. Chciałbym, żeby ta dyskusja była jak najgłośniejsza. Maciej Sawicki, InStreamly. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Krzysztof Kukucki, prezydent Włocławka. Dziękuję panu ślicznie. Dziękuję panie redaktorze, dziękuję państwu. Michał Jędrzkowiak, do usłyszenia. Zapraszamy do reklamy. Turbo wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm. Skoczysz do Carrefoura? Tak, mają promki na majówkę. Polskie pomidory malinowe 50% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub kartą Payback. Oferta ważna do 30 kwietnia. Cena przed obniżką 19,99.